there. Ooh. I could go outside now. It's nice out. I'm gonna wreck all this thing. I gotta take a pet. Мав скази папі, що ви вилізе з ванни, от або життя сидів. Дело профессионала победить, что магия в надежных руках. О, боже мой.